माण्हुनि जे हथनि जे के सबबां बराई बहर में फसाद हिन लाइ पधरो थियो आहे त जेकी मदा कम कयाऊं तंहिंजे कुझु सज़ा खेनि चखाए त मन उहे मोटनि।